da şekerim, şekerim, şekerim. Karabiberim, biberim, biberim. Es da şekerim, şekerim, şekerim. Başlıktan hiyek biton ve ya doerim. Arman kulo parat mi ya beri kudimu. Karabiberim, biberim, biberim. Es da şekerim, şekerim, şekerim. Shekerim, shekerim, shekerim. Asultan hiyek piton vet yadoerim. Arman kulo parat mi yad berikudima. Karabiberim, biberim, biberim. Esfe shekerim, shekerim, shekerim. לכל הממלכה. קרביברים, ביברים, ביברים. יש ושקרים, שקרים, שקרים. קרביברים, ביברים, ביברים. יש ושקרים, שקרים, שקרים. הסולטן חייך פתאום ואת ידו הרים. הארמון כולו פרץ מיד בריקודים. קרביברים, ביברים, ביברים. איך שהיא כבשה ליבו של אברהים. קרא ביברים, ביברים, ביברים. איך שהיא כבשה את ליבו של אברהים.